Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De verschillen in kwaliteit van operaties bij prostaatkanker is groot. Soms zelfs hebben ze incontinentie tot gevolg. Waarom gaat het nou in het ene ziekenhuis beter dan in het andere ziekenhuis? En daags na de inval van het Israëlische leger in het Al-Shifa ziekenhuis is het nog altijd onduidelijk wat daar precies is gebeurd. Straks meer met onze correspondent Nasra Habiballah. Meer over de oorlog tussen Israël en Hamas nu ook al in het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Qatar die probeert te bemiddelen tussen Israël en Hamas. Onderhandelaars van Qatar zouden proberen om een akkoord tussen beide partijen te sluiten. Om zo'n 50 gegijzelde Israëlische burgers vrij te krijgen in ruil voor een driedaagse gevechtspauze. Ook zou Israël enkele Palestijnse vrouwen en kinderen moeten vrijlaten uit gevangenissen. En zou het meer humanitaire hulp moeten toelaten in de Gazastrook. De Franse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Syrische president Assad. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid vanwege de chemische aanvallen in Syrië 10 jaar geleden. In de zomer van 2013 was er een aanval op Oost-Ghouta en daarbij vielen ongeveer 1000 doden. Correspondent Frank Renaud legt uit waarom Frankrijk met het arrestatiebevel komt. In het Franse rechtssysteem is het zo dat justitie ook onderzoek mag doen naar misdaden die zich hebben afgespeeld buiten de eigen landsgrenzen. En daarom hebben verschillende Syrische mensenrechtenorganisaties aangeklopt bij de Franse justitie. En blijkbaar acht de Franse justitie dat allemaal serieus genoeg om dus echt al jaren met dat onderzoek bezig te zijn. En nu dus inderdaad te vragen om de uitlevering van Bashar al-Assad. Het arrestatiebevel is ook tegen Assads broer, die leiding geeft aan een legeronderdeel en 2 generaals. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers. NRC citeerde deze week uit niet-openbare informatie van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waarin kritiek wordt geuit op Israël. Lekken van dit soort informatie kan mensen in gevaar brengen, zegt het ministerie. Een viskotter van Urk naar Congo met 2 Nederlanders aan boord wordt al 3 weken vermist. Het schip verdween voor de westkust van Afrika. Het is onduidelijk wat er precies mee is gebeurd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is actief betrokken bij de zoektocht. Blijvende ongemakken na een prostaatoperatie kunnen van ziekenhuis tot ziekenhuis flink verschillen, blijkt uit onderzoek van het LUMC in Leiden. Prostaatkanker is bij mannen vaak goed te behandelen, maar de kans dat een patiënt daarna blijvende schade ondervindt, zoals urineverlies, verschilt per ziekenhuis. Het aantal natuurbranden is dit jaar met ongeveer de helft afgenomen vergeleken met vorig jaar. Toen waren het er in totaal 918, dit jaar waren het er zo'n 450. Er waren vooral veel branden in de natuur in mei en juni. Maar doordat de zomer erg nat was, kwam het totale aantal uiteindelijk lager uit in vergelijking met een jaar geleden. Toch blijft de aandacht voor het beheersen en bestrijden van natuurbranden belangrijk, zegt de brandweer. Ze wijzen op de verwachting van het KNMI dat Nederland steeds vaker te maken gaat krijgen met natte periodes of extreme droge periodes. De Europese Commissie wil het makkelijker maken om arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie te halen. Hiervoor wordt een speciale website opgezet. De arbeidsmigranten zouden op uitnodiging door werkgevers en lidstaten legaal naar de EU kunnen reizen. De site kan alleen gebruikt worden voor sectoren waarin vacatures lang open blijven staan, zegt correspondent Aida Brands. Denk bijvoorbeeld aan personeel in de zorg, de bouw en de horeca. En het is echt best wel een groot probleem. Als je nu kijkt naar de Europese cijfers, dan krijgen eurolanden 3% van de vacatures niet ingevuld. En in Nederland is het zelfs hoger, gaat het om 4,7%. Ook zijn er veel werknemers nodig voor de duurzame transitie en digitalisering. Lidstaten mogen zelf bepalen of ze gebruik maken van de website en hoeveel arbeidsmigranten ze toelaten. Het weer. Vanavond vallen vooral in het noorden nog buien. Vannacht koelt het dan af tot 1 graad of 6. Morgen in het noorden overwegend droog, maar in het zuiden meer kans op regen. Het wordt dan 9 graden. Dankjewel, Sydney. We gaan naar Helene de Geest voor de verkeersinformatie bij de ANWB. Helene, ik begrijp dat het erg druk is. Ja, voor een woensdag staat er veel file. 600 kilometer bij elkaar. Het meeste daarvan staat in de buurt van Amsterdam en bij Den Haag. Op de A4 bijvoorbeeld een hele lange file tussen Amsterdam en Den Haag, tussen Roelevarensveen en knooppunt Ypenburg. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer daar en een uur oponthoud. De weg is bij knooppunt Ypenburg dicht. Richting Rotterdam kun je dus beter de A13 nemen. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Watergraafsmeer staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring oost vanaf Landsmeer is de vertraging nu ongeveer een half uur. Op de Ring West ook file de A10 tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Koenplein richting Zaanstad ook 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Op de A44 Amsterdam-Den Haag is het extra druk vanwege de problemen op de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum ook 25 minuten extra reistijd. En door een auto met pech ook een lange file bij Arnhem op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vanaf Elde is de vertraging tot Velperbroek een half uur. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen? Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. NOS NTR. Afgelopen nacht is het Israëlische leger het grootste ziekenhuis van Gaza, het Al-Shifa-ziekenhuis, binnengevallen. En dat baart de VN grote zorgen. I understand the Israelis concern for trying to find the leadership of Hamas. That's not our problem. Our problem is protecting the people of Gaza from what's been visited upon them. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Over de situatie in en om het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad ga ik praten met onze correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Ja, Nasra, is er eigenlijk al iets meer bekend over hoe het nu gaat met de patiënten in het ziekenhuis of met de mensen die daar de afgelopen tijd die het ziekenhuis de afgelopen tijd hebben opgezocht als schuilplaats? Nou, we weten eigenlijk heel weinig over wat er nou precies allemaal gaande is, omdat het heel lastig is om contact te krijgen met de mensen die daar zitten. Een arts die heeft in ieder geval laten weten dat de mensen daar doodsbang waren, dat ze buiten allemaal schoten hoorden, niet wisten wat er zou gaan gebeuren. En uiteindelijk kwamen er dus tientallen militairen dat ziekenhuis binnen. Die hebben de boel doorzocht. En nieuwszender Al Jazeera die meldt dat artsen en ook ander medisch personeel in dat ziekenhuis, dat die zich één voor één moesten melden en vervolgens werden ondervraagd door het leger. Maar heel veel meer dan dat is er niet bekend. Dus we weten dus ook niet precies hoe het met die patiënten en inderdaad al die mensen die daar naartoe zijn gevlucht en daar nog steeds vastzitten, hoe het met die mensen gaat. Het Israëlische leger zegt bij het uitkomen van het ziekenhuis bewijzen gevonden te hebben van de aanwezigheid van Hamas onder het gebouw. Ja, met wat voor bewijzen komen ze? Het leger zegt dat ze wapens gevonden hebben. En dat zou dan in de kelder van het Al-Shifa ziekenhuis geweest zijn. Daar hebben we volgens nog geen bewijzen van gezien. Dus dat is alleen een mededeling geweest. Maar dat zou volgens het Israëlische leger er in ieder geval op duiden dat Hamas zich daar schuilgehouden heeft. En Hamas die blijft dat ontkennen. Het Israëlische leger meldde verder dat het ook medische teams en ook goederen mee heeft genomen. Ja, speciaal bedoeld voor de mensen in dat ziekenhuis. Is er iets bekend of er inderdaad mensen daar nu medische hulp aan het verlenen zijn? Ja, dat weten we dus niet precies. Het Israëlische leger die heeft vanmiddag wel beelden verspreid waarop dan te zien zou zijn dat militairen spullen het Al-Shifa ziekenhuis binnendragen. En dat zou dan gaan om couveuses, babyvoeding, medicijnen en andere medische hulpmiddelen die daar hard nodig zijn. Maar goed, dat zijn dus alleen beelden van het Israëlische leger. Van de Palestijnse kant is dat ook nog niet bevestigd. En we weten dus ook niet of het alleen gaat om het leveren van die hulpmiddelen. Of dat er ook hulp verleend wordt. Het leger heeft wel gezegd dat ze dat zouden doen. Het leger heeft ook gezegd dat ze mensen zouden helpen om op een veilige manier te kunnen evacueren naar het zuiden van Gaza. Maar op dit moment weten we dus niet of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Nee, en Nasra, je zegt er is veel onduidelijk. Ja, is wel bekend hoeveel mensen daar nou ongeveer in totaal daar in dat ziekenhuis verbleven? De afgelopen dagen kregen we verschillende berichten binnen, maar dat zou ongeveer gaan om 3000 mensen. En dan is dat dus een deel mensen die daar destijds naartoe zijn gevlucht in de hoop dat ze daar veilig zouden zitten. En die zijn er al die tijd gebleven omdat ze niet konden of niet durfden te vluchten naar het zuiden om allerlei verschillende redenen. Maar er zaten dus ook honderden patiënten bij en ook hun familieleden en natuurlijk het medisch personeel die patiënten niet achter wilden laten. Maar hoeveel er dat dus precies nu nog zijn, of daar inmiddels dus al een deel van toch naar het zuiden is gevlucht, ja, dat weten we dus niet. Nee. De Israëlische premier Netanyahu was vandaag op bezoek bij een groep soldaten. Heeft hij daar nog iets gezegd over de inval in het Al-Shifa ziekenhuis? Hij ging niet echt inhoudelijk in op die inval vandaag, maar hij gebruikte het meer om aan te geven dat ze alle plekken in Gaza zullen bereiken. Dus hij zei tegen die militairen die hij daar aansprak, zei hij: weet jullie nog dat men zei dat we Gaza niet binnen zouden vallen? Nou, dat hebben we toch gedaan. En men zei dat we het Al-Shifa ziekenhuis niet binnen zouden vallen? Nou, dat hebben we ook gedaan, zei Netanyahu. Dus eigenlijk gebruikte hij het als een voorbeeld waar hij mee wilde zeggen dat ze elke hoek van Gaza willen invallen om Hamas te verslaan en uiteindelijk dus die Israëlische gijzelaars die daar nog vastzitten, om die te vinden. Nasra, dankjewel voor jouw update. In het noorden van Israël, bij de grens met Libanon, blijft de situatie gespannen. Al wekenlang zijn er beschietingen tussen Israël en de militante beweging Hezbollah, die het voor het zeggen heeft in het zuiden van Libanon. Wereldleiders roepen op om escalatie te voorkomen, zodat de oorlog in Israël zich niet verder uitbreidt. Dorpjes bij de grens zijn inmiddels geëvacueerd. En onze verslaggever Lennart Zwolfs ging naar de grens toe om te kijken hoe de situatie daar nu is. Die knallen die je hoort, dat is uitgaand vuur. Dat vertelt een Israëlische militair net. Uitgaand vuur van Israël richting Libanon. Ik sta nu zo'n 2 kilometer van die grens met Libanon vandaan. Ik sta hier aan bij de ingang van een dorpje. Nou, daar kan ik niet in, daar mag ik niet naar binnen. Maar er is hier wel een benzinestation. Dan hoor je weer een knal. Dus even kijken of er ook echt iemand aan het werk is. Hallo, I'm okay. I'm fine, thank you. Er staat een jonge vrouw achter de kassa. How is the situation here at the border with Lebanon? It's a bit of concern. Ik maak me wel zorgen, zegt ze, maar niet heel veel. Het is een tijdelijke situatie en we hebben een heel sterk leger. We want this to stop and how much the war will take, it will take. En ze zegt dat ze het probleem met de Arabieren hier aan de andere kant van de grens, dat ze daar nu voor eens en voor altijd eens een oplossing voor moeten vinden. We have once in a while the rockets against us. Ze vertelt dat er af en toe raketten deze kant op komen, haar kant op komen. Maar ze zegt dat er naast het benzinestation een veilige kamer zit waar ze dan gaat schuilen. En ze vindt het vooral heel belangrijk om open te blijven. Open te blijven voor de militairen die hier rondlopen en voor het handjevol burgers dat je hier nog steeds ziet. Nou, dat dorpje hier, dat is dus geëvacueerd. Dat ligt binnen de evacuatiezone. Daar zijn mensen al een tijdje weg. Er wordt nu wel heel veel geschoten hier. Het is allemaal uitgaand vuur dus. Maar het ligt binnen de evacuatiezone. Maar je ziet nog wel mensen naar binnen rijden, naar buiten rijden. Mijn familie woont in Nederland. En ik heb ook gewoond in Nederland voor een paar jaren. Ja, Nederlanders kom je ook overal tegen. Deze man woont hier aan de grens met Libanon. Nu even niet vanwege de situatie natuurlijk. En hij gaat verder in het Engels. Toch wat makkelijker voor hem. The government evacuated us like a month ago. Hij is een maand geleden ongeveer geëvacueerd door de Israëlische regering, zegt hij. En hij woont nu bij familie in het midden van Israël. And we just came back for one hour to take some clothes. Hij is even terug, een uurtje ongeveer, even om wat spullen op te halen. En even te kijken hoe de situatie hier nu op dit moment is. En de laatste echte oorlog tussen Israël en Hezbollah, dat was in 2006. En toen woonde hij hier ook al, vertelt hij. That was the situation very, very different. There was a thousand of rockets on here every day. Ja, de situatie toen, in 2006, was heel anders. Toen kwamen er duizenden raketten per dag deze kant op, vertelt hij. Maar aan die oorlog in 2006 ging ook een Israëlische invasie in de Gazastrook vooraf. En hij is wel bang, maakt zich wel zorgen dat het nu ook weer escaleert. Dat het weer een volledige oorlog wordt hier. Maar aan de andere kant zegt hij ook, misschien is het wel nodig, misschien moet het wel gebeuren. It's like a dirty job that has to be done because the terrorist of Hezbollah. Het is een smerig klusje dat geklaard moet worden, zegt hij. Maar de terroristen van Hezbollah laten ons niet met rust. En toen ons leger ze in 2006 heeft verslagen, zo hard zelfs, dat ze 15 jaar lang bang waren. En misschien is het goed dat dat nu weer gebeurt. Nou, het vuilnis wordt hier gewoon nog opgehaald. Er stapt een vuilnisman uit, een gewapende vuilnisman. Hij vertelt dat hij nog steeds de dorpjes afgaat, het vuilnis hier ophaalt. En hij hoort de knallen wel, maar het doet hem weinig. Hij is niet bang. Mashiach kvar kan. Mashiach kan, we ta'amin di sheyeh po pitzutz olam. Hij verheft zijn stem. De Messias is hier, de bevrijder. En alle Arabieren zullen verdwijnen. Ze zullen hier niet meer wonen. Ja, het geluid is hier dus toch ook wel om misschien toch Hezbollah uit te schakelen. Maar tot nu toe lijken zowel Israël als Hezbollah niet verder te willen escaleren. Geen volledige oorlog te willen. Maar wel zijn er al wekenlang beschietingen heen en weer. En daarbij komen ook aan beide kanten van de grens mensen om het leven. En als een van de twee nou vindt dat de ander net te ver gaat, moet de ander ook weer harder reageren. Ja, en kan het dus wel verder escaleren. En is ook een oorlog hier aan deze grens niet ondenkbaar. Een reportage was dit van onze verslaggever Lennart Zwolfs. Helene Geest, hoeveel files heb je? Een heleboel, meer dan 100 staan er. Vooral heel veel vertraging vanmiddag tussen Amsterdam en Den Haag door een ongeluk op de A4. Maar ook bij Amsterdam zijn wat problemen, onder andere op de A10 Oost door een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging ongeveer een half uur. Honderden mensen in Flevoland zitten nog zonder stempas, nadat die passen verkeerd bezorgd zijn. Er is volgens Omroep Flevoland bij de drukker iets fout gegaan met een sorteercode. En daardoor hebben zeker 400 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een nieuwe stempas aangevraagd voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week woensdag. Of het bij meer mensen is misgegaan, weet de gemeente nog niet. In het Engelse Wolverhampton zijn twee jongens van 12 jaar aangehouden op verdenking van moord. Ze zouden een man van 19 hebben doodgestoken op straat. De man stierf ter plekke. De jongens zijn gisteravond thuis opgepakt en zitten vast, schrijft de BBC. En in de haven van Vlissingen is gisteravond een partij cocaïne ontdekt met een straatwaarde van zo'n 246 miljoen euro. En dat is de grootste partij cocaïne die dit jaar in Zeeland werd gevonden. De cocaïne was verpakt in meer dan 3000 pakketten en werd gevonden tussen een lading bananen uit Ecuador. De kwaliteit van operaties waarbij de prostaat van kankerpatiënten wordt verwijderd verschilt in Nederland enorm per ziekenhuis. Het gevolg is dat bij het ene ziekenhuis veel meer patiënten na een operatie incontinent worden dan bij het andere ziekenhuis. Blijkt uit onderzoek van het Leiden UMC. Daar ga ik over praten met onze redacteur gezondheidszorg Sander Zeurhaken. Ha Sander. Hey. Hoe groot waren de verschillen tussen de ziekenhuizen als het dus gaat om patiënten die incontinent werden na zo'n prostaatoperatie? Best groot. Hè. Kijk, laten we even de uiterste pakken. Als je het hebt over het slechtste ziekenhuis, dan had je ongeveer 84% kans om incontinent te worden na een operatie. 84%? Ja, 84%. En het beste ziekenhuis bijna 20%. Dus daar zit een enorm verschil tussen. Natuurlijk, het gaat niet om twee ziekenhuizen. Het gaat om 19 ziekenhuizen die zijn onderzocht. Dus er zijn ook natuurlijk weer tussenstapjes in risico's, zeg maar, tussen ziekenhuis. Maar dit zijn de uiterste, 20-80. En nou willen wij natuurlijk graag weten, welke ziekenhuizen dat zijn. Ja. Maar dat is niet mogelijk, hè? Nee, dat weten ze niet. Deze data is niet openbaar. Het onderzoek, de data waar dit onderzoek mee is verricht, was ook geanonimiseerd. Ook juist vanwege de wetenschap natuurlijk. Maar nee, als patiënt kan jij niet naar een website om even te zoeken van, goh, wat zijn eigenlijk de resultaten of wat is het niveau van zorg daadwerkelijk? Dus je kan niet kiezen op kwaliteit. Dus je moet dan maar gewoon geluk hebben en hopen dat je bij het ziekenhuis terechtkomt wat zo weinig mogelijk risico geeft. Ja, dat klopt. Er moet wel even benadrukt worden. Dit gaat over operaties van 2016 tot 2020. Mm-hmm. Dus misschien dat er in de tussentijd best wel wat nog wat verbeterd is. Maar dat weten we dus niet. Nee. En dit onderzoek, je zegt het is geanonimiseerd. Weten we hoe precies het is? Want die verschillen zijn natuurlijk echt gigantisch. Ja, nou, ik denk dat dit op dit moment het meest precieze onderzoek is dat er is. Want voorheen werd het vooral onderzocht door patiënten een vragenlijst in te laten vullen. Maar niet elke patiënt doet dat of niet volledig. Dus daardoor is het geen betrouwbare data om mee te vergelijken. En wat de onderzoekster dit heeft gedaan, Maaike Schepens, wat ze heeft gedaan, ze heeft gebruik gemaakt van declaratiedata van de grote zorgverzekeraar, Zilveren Kruis. Dus iemand wordt geopereerd. En daarna kun je die persoon volgen in de data. Dus je ziet bijvoorbeeld of die een hersteloperatie nodig had, of omdat die incontinentiemateriaal nodig had. Hè? Zo'n luier bijvoorbeeld. Ja. Dus dan kan je heel precies. En daar leid je dan uit af. Ja. Nou, iemand is dus incontinent geworden. Ja. En daar is het onderzoek op gebaseerd. Dus dat maakt dit op dit moment denk ik het meest precies om het te weten. Ja, ik ga doorpraten over dit onderwerp, vooral over de gevolgen voor patiënten, met Irene Dingemans, belangenbehartiger van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn dus enorme verschillen tussen de ziekenhuizen als het gaat om dit soort operaties. Wat vindt u daarvan? Toch wel zeer teleurstellend en schokkerend. We weten natuurlijk al lang dat er verschillen zijn. Dat ze nog steeds zo groot zijn, dat heeft mij toch ook wel weer een negatieve zin verrast. Want er is eerder onderzoek geweest en toen bleken er ook al verschillen uit, maar die waren, wat ik begreep, niet zo groot als nu. Als uit het meest recente onderzoek. Ja, en we wisten natuurlijk wel dat er verschillen zijn. En er wordt natuurlijk ons verteld dat er aan wordt gewerkt en dat in de praktijk de verschillen niet meer zo groot zijn. Dat vertellen artsen ons. Dus dat we ons misschien niet zo druk hoeven maken over de transparantie daarvan voor patiënten. Maar dan zie je toch maar weer dat zo'n belangrijk onderzoek van Maaike Schepens aantoont hoe belangrijk het is dat wij weten hoe ziekenhuizen presteren voor kanker. Ja, want wat Sander net zei, dat dit dus onderzoek is van 2016 tot 2020. We zitten inmiddels in 2023. En artsen zeggen het is verbeterd. Zou dat dan kunnen zijn dat het in die 3 jaar al wel weer enorm verbeterd is? Of heeft u daar geen vertrouwen in? Het zal zeker verbeterd zijn. Maar die ziekenhuizen die goed presteren zullen ook weer verbeterd zijn. Dus dat verschillen opgeheven zijn, dat denk ik niet. Waar komt het door, denkt u, dat het ene ziekenhuis zoveel beter presteert dan het andere ziekenhuis? Nou, waar wij wel verschillen in zien, is de mate waarin ziekenhuizen proberen die allerbeste zorg te leveren. Dus de mate waarin ze echt investeren om het hele team dat betrokken is, al die zorgverleners, echt gespecialiseerd te hebben. De mate waarin ze aan wetenschap doen. De mate waarin ze constant naar hun eigen uitkomsten kijken en proberen te verbeteren en te leren. Daarin zit verschil in die inspanning die ziekenhuizen leveren. Oké, dus er zijn ziekenhuizen die dat minder hebben, zegt u? Ja, en er zijn ziekenhuizen die dat veel doen. Ja. En dat is dan dus ook maar gewoon toeval en welke mensen er werken. En waar ligt dat dan aan precies? Daaraan dus? Ja, dus het ligt aan de mensen die er werken. Die besluiten om die inspanningen te leveren en daarin gesteund worden door een ziekenhuisbestuur, om die inspanningen te kunnen leveren. Zij maken het verschil. Ja, en je wil natuurlijk dat alle patiënten in een ziekenhuis terechtkomen waar een team werkt dat absoluut probeert het verschil te maken. Ja. Denkt u ook dat patiënten wel goed genoeg worden geïnformeerd over de risico's die kunnen optreden na zo'n operatie? Ik denk dat ze wel degelijk goed geïnformeerd worden over de gevolgen van de mogelijke gevolgen van een operatie. Maar ze worden natuurlijk niet geïnformeerd over wat zijn de gevolgen van deze operatie in dit ziekenhuis. Nee, dus je krijgt niet te horen als je daar een intake krijgt, om het zo te zeggen. Nou, je hebt in dit ziekenhuis meer dan 80% kans om incontinent te worden. Nee. Nee, nee precies. Wat moet er nu gebeuren volgens u? Nou, een paar dingen. Ik denk dat de ziekenhuizen nu echt

Daardoor ook een lange file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Daar sta je ook 25 minuten vast. Op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer, op de A10 Oost is dat ook een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht richting Utrecht. Vanaf Landsmeer is de vertraging een half uur. En ook op de A10, maar dan aan de andere kant, op de Ring West tussen knooppunt Amstel en de Koentunnel, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur door een ongeluk. Richting Zaanstad zijn er twee rijstroken dicht. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Het begon regenachtig deze week. Vandaag dacht ik, nou, prima, maar we gaan richting een topdag, begrijp ik. Ik bouw even de spanning op. Ja, jij bouwt de spanning op. Ja, ja, daar moeten we wel een beetje geduld voor hebben voor die topdag. Laten we, dat is namelijk vrijdag, kan ik vast verklappen. Maar laten we heel even naar nu gaan, want een van de redenen denk ik dat het zo druk is op de weg is dat er toch flink wat buien overtrekken, vooral in het westen en midden van het land en ook in het noorden. En die buien die trekken langzaam naar het oosten. Dat gaat ook nog de komende tijd wel door, vanavond in ieder geval. En vannacht hebben we dan vooral in het midden van het land nog kans op een enkele bui. Maar dan wordt het op de meeste plaatsen wel droog, klaart het op, is in het noorden van het land kans op wat mist en in het zuiden wat meer bewolking. En dan hebben we morgen een dag die in het zuiden meer verloopt zoals wat we de afgelopen dagen gewend waren, namelijk met vrij veel bewolking en zeker 's middags ook regen, met name in Brabant en ook in Limburg. Maar in het midden en het noorden van het land blijft het op de meeste plaatsen droog. En zeker in het noorden van het land is ook al wat zon. En die zon die we morgen in het noorden van het land zien is een beetje een opmaat naar het weer voor vrijdag. Want dan ziet het er namelijk op de meeste plaatsen droog uit. Met redelijk wat zon. Temperatuur van een graad of 9 ongeveer. En daar moeten we maar heel even van genieten. Want zaterdag is het weer, bar en boos is denk ik wel een beetje te sterk aangezet. Maar regenachtig wordt het. Mm-hmm. En bovendien met vrij lage temperaturen ook. Ze dus 's ochtends vroeg een graad of 1 op de meeste plaatsen. En dan met die regen. Dus je kunt je een beetje voorstellen. Lekker lang in bed blijven liggen. Ik heb kinderen die dan 's ochtends moeten voetballen en zo. Dus dan kun je een beetje voorstellen dat ik er heel erg naar uitkijk om bij die wedstrijd te gaan kijken. Succes met de mentale voorbereiding. Maar goed, dat is dus zaterdag is dus vrij aan de koude kant met bewolking. En zondag hebben we dan wat meer zon. En dan is het eigenlijk ook een stuk zachter, 13 graden. Maar die buien, die houden we dan wel. Dankjewel, Peter. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Dit gratis tot 6:30. Nieuws en Co. Een jaar voor de Britse verkiezingen heeft de regering van premier Sunak een flinke tegenslag moeten incasseren. Van het Britse Hoge Rechtshof mogen asielzoekers die het land binnenkomen niet naar Rwanda teruggestuurd worden in afwachting van hun asielprocedure. Vorig jaar april stelde toenmalig premier Boris Johnson die constructie voor om iets te doen aan wat de regering een migrantencrisis noemt. En de hoogste Britse rechter zet nu dus een streep door dat plan. Ja, correspondent Arjen van der Horst, wat is de reden dat de rechter niet wil dat dit plan wordt uitgevoerd? Nou, volgens het Supreme Court is het weliswaar toegestaan om asielzoekers naar een derde land te sturen, maar toch oordeelt het Hof dat dit Rwanda-plan onwettig is. Simpelweg omdat Rwanda niet als een veilig derde land kan worden beschouwd. Het Oost-Afrikaanse land heeft volgens de rechters een discutabele reputatie als het gaat om mensenrechten. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk meerdere internationale verdragen ondertekend en daarin staat expliciet dat je niet asielzoekers mag terugsturen naar een land van herkomst als je daarmee hun leven in gevaar brengt. En volgens het Supreme Court is er genoeg bewijs dat Rwanda dat principe schendt. Ja, en nou is de conservatieve regering van Sunak er veel aan gelegen om migratie een halt toe te roepen. Wat is zijn antwoord op het oordeel van de rechter? Ja, de Britse regering hield duidelijk rekening met de mogelijkheid dat de hoogste rechters een streep zouden trekken door dit omstreden Rwanda-plan. Want vlak na het vonnis kwam premier Sunak met deze verklaring in het Lagerhuis. The government has been working already on a new treaty with Rwanda. But let me say this again. If it becomes clear that our domestic legal frameworks or international conventions are still frustrating plans at that point, I am prepared to change our laws and revisit those international relationships. The British people expect us to do whatever it takes to stop the boats, and that is precisely what this government will deliver. Ja, Sunak zegt dat zal werken aan een nieuw verdrag met Rwanda. En dat zou dan de bezwaren van de rechters moeten omzeilen. Maar, zo zegt de premier, als Britse wetgeving en internationale verdragen nog steeds een obstakel vormen, dan wil hij die herzien. En hij lijkt hier te suggereren dat het Verenigd Koninkrijk, ja, desnoods bereid is om uit verdragen te stappen, zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Iets wat een vurige wens is van de rechtervleugel van zijn partij, maar wat grote weerstand oproept bij de meer gematigde leden van de conservatieve en de Labour-oppositie en natuurlijk mensenrechtenorganisaties. Ja, want wat is de haalbaarheid van die nieuwe plannen? Ja, dit gaat denk ik bijzonder moeilijk worden voor de Britse regering. Zelfs als ze zou besluiten om uit het Europese Mensenverdrag te stappen. De voorzitter van het Hoge Rechtshof, die het vonnis voorlas, ondergroef dat argument ook meerdere malen. Ons oordeel, zo zei hij, is gebaseerd op meerdere internationale verdragen en Britse wetten. Niet alleen het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nou, Sunak wil weer van voor af aan beginnen door een nieuw verdrag te sluiten met Rwanda. Maar ja, dat zal ongetwijfeld weer een langdurig en taai juridisch gevecht gaan worden. En waarschijnlijk zijn er volgend jaar rond deze tijd lagerhuisverkiezingen. De conservatieven, ja, die lopen mijlenver achter in de peilingen. En de Labour-oppositie heeft al gezegd dat ze meteen een dikke streep trekken door het hele Rwanda-plan als ze de verkiezingen winnen. Dus dat Sunak nog iets van de grond krijgt, is nu wel een stuk onwaarschijnlijker geworden. Dankjewel voor jouw uitleg, Arjen van der Horst. De verkiezingen van volgende week woensdag zijn voor weer een hele groep jonge mensen de eerste. De eerste keer dat ze zelf mogen stemmen. Vooral veel mbo-studenten aarzelen of ze überhaupt wel moeten gaan stemmen. En ze kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld van de kiesmannen die met hun verkiezingsshow door het land toeren. Vanmiddag en vanavond zijn ze in Nijmegen. En daar was ook onze verslaggever Mark-Robin Visser. We gaan gewoon beginnen met de eerste stelling. Jullie hebben inderdaad die kaartjes. Vandaag zijn jullie zelf de politici. Dus pak je kaartjes erbij. Als je een groen kaartje doet, ben je natuurlijk eens. Als je een rood kaartje doet, ben je ermee oneens. De kiesmannen kiezen voor een dynamische, interactieve show waar de studenten dus aan deel kunnen nemen. Er wordt gediscussieerd, er wordt gestemd en er worden natuurlijk ook veel dingen uitgelegd. Want daar hebben deze studenten echt behoefte aan. Wat leeft er onder hen hier in Nijmegen? Vrijheid van meningsuiting eigenlijk wel, inderdaad. En dat je gewoon jezelf mag zijn in het land, zeg maar. Dat je er veilig bij voelt. Ik wil ook wel meer huis hebben. Een huis? Ja, ja, ik wil een huis. Ja. Gelijkheid. Er speelt heel veel racisme hier in Nederland. Nou, ik weet ondertussen niet hoe elke partij in elkaar zit. Maar ik zou liefst in een partij willen stemmen die zijn eigen volk ten eerste helpt, vind ik. Maar je weet dus nog niet welke partij daar dan bij hoort bij dit idee? Ja, iedereen zegt wat, Baudet zegt wat anders, Geert zegt wat anders, ik weet het niet. Ik zie hier gelijk een jongeman hier voor me, hoe heet je? Ik heet Bram. Bram, jij had een groen kaartje. Ja, zeker, want er gaan heel veel onderwerpen over jongeren. En dan vind ik ook wel dat wij er ook iets over te zeggen hebben, dus dat wij ook mogen stemmen. Ja. Ja, de studenten die hier zijn hebben zelf gekozen voor deze show. Ze krijgen er ook studiepunten voor. 10 stuks, heb ik me laten vertellen. En dat zijn er best veel. En de kiesmannen van dienst zijn Dylan Ahern en Jochem Jordaan. En ze hebben al een heel wat van die shows achter de rug. En de vraag aan hen is natuurlijk, waar gaat het nou eigenlijk over? Dat er sowieso veel te weinig jonge mensen naar de stembus gaan. En vandaag gaat het dus helemaal over die Tweede Kamerverkiezingen. Dus wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd in kabinet Rutte 4? En waar staan die verschillende partijen nou op als thema's als migratie, klimaat en bestaanszekerheid? Hebben jullie het idee dat jongeren veel moeten leren? Nou, we hebben vooral het idee dat jongeren zich eigenlijk niet zo durven uitspreken. Dat ze best wel een politieke mening hebben. Maar dat zeker jongeren van het mbo nog niet snel de link leggen met het feit dat ze daar ook politieke actie aan kunnen hangen. He, dus ze vinden van alles, maar ze hebben toch niet zo door vaak. En ze zijn ook vaak sceptisch over dat Den Haag politici daar daadwerkelijk ook iets mee kunnen doen. Tussen theoretisch en praktisch opgeleide studenten zie je een heel groot verschil in stemgedrag. Dat laat eigenlijk alle verkiezingen zien, dat wordt ook vaak onderzocht. Waarbij je ziet dat praktisch opgeleide studenten echt significant minder naar de stembus gaan. En dat is ook de reden dat we het heel leuk en belangrijk vinden om voor mbo-jongeren op te treden. Want daar is eigenlijk de meeste winst te behalen. Ja. Het is een optreden, het is een fysiek optreden, dus niet online of via socials of zo. Werkt dit beter? Ja, sowieso. Wij geloven echt dat hier gewoon in de zaal de meeste impact wordt gemaakt. De mensen gaan ook, ze gaan zelf ook stemmen, ze gaan met elkaar in gesprek. Maar uiteindelijk komt er zelfs morgen ook nog een livestream voor de mensen die hier niet live bij kunnen zijn. Dus hou ons Instagram-kanaal De Kiesmannen vooral in de gaten. En dan maar hopen dat ze de 22e... de weg naar de stembus weten te vinden. Ja, daar hebben we nog een week voor. En wij zijn er echt alles aan het doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren naar de stembus gaan. We hebben er goede hoop op. Maar goed, het is afwachten. Volgende week woensdag gaan we het weten. Ja, en voelen jullie je ook persoonlijk verantwoordelijk? Ja, grotendeels wel. We hopen in ieder geval dat we een zaadje planten. Hè. Wij zijn natuurlijk niet het enige initiatief dat hieraan werkt. Ook ouders, ook scholen, de overheidscampagnes, et cetera. Hopelijk zijn wij een van die blokjes die bijdragen aan die verandering. De kiesmannen dus. En ze toeren nog de hele week door het land met de verkiezingsshow. Terwijl de Israëlische bombardementen op Gaza doorgaan, moet het Palestijnse mannenelftal morgen zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd spelen. Tegen Libanon, in de Verenigde Arabische Emiraten en met een dubbel gevoel. Want er zijn op dit moment wel grotere zorgen dan voetbal. En alles wordt overschaduwd door de oorlog. Verslaggever Mitra Nazar bracht in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever een bezoek aan de Palestijnse voetbalbond. There were 2 stars in the Academy of Score in Rafah. Their brothers, Ahmed Hijazi and Mohammed Hijazi. Both of them died together. His name is Shadri. He died with all members of his family. Ik kijk naar een lange lijst met foto's en namen en soms wat informatie over de persoon die we zien. And he's an official referee in PFA. You see him here with the logo of the Palestine Football Association. And he died. Yes. Het zijn voetballers, stafleden, scheidsrechters en jeugdspelers. En allemaal zijn ze omgekomen in Gaza. I just call it a page of remembrance, you know, where I just put the photo of the person and their names and whatever information I can get about them. Until now it's almost 60 people. En deze website, deze lijst wordt bijgehouden en is gemaakt door Susan Shalabi. Zij is vicevoorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Als herdenking zijn er inmiddels meer dan 60 foto's, 60 namen. A large number of them are children. Ik ben in het Faisal al-Husseini stadium in Ramallah, in de westelijke Jordaan-oever. En dit is het thuishonk van het Palestijnse voetbal. Sinds 7 oktober ligt al het Palestijnse voetbal stil. De competitie is gestopt en er wordt niet getraind. En dat is vreemd, zegt Susan. Het is oorverdovend stil. The silence is deafening. People are shocked, still shocked. the level of the destruction that is happening now. Iedereen is in shock over de buitenproportionele vernietiging van Gaza, zegt ze, en het oplopende dodental. En ja, je voelt je machteloos. Er is niks dat ik vanuit hier kan doen voor onze mensen daar in Gaza. And you know, you feel helpless because you cannot do anything for them. Dat ze een nationaal voetbalelftal hebben dat wordt erkend door FIFA en internationale wedstrijden speelt, is van groot symbolisch belang voor Palestijnen van over de hele wereld. Maar om te kunnen voetballen is het normaal gesproken al heel moeilijk om spelers die in de Westbank en Gaza wonen het land uit te krijgen voor die internationale wedstrijden. Maar nu met deze oorlog zijn er vooral zorgen over de spelers die nog in Gaza zijn. From Rafah, Ibrahim, Khalid en Ahmed. And where are they from exactly in Gaza? Rafah, one from Rafah, two from Khan Yunis. And what's happening with them right now? We cannot get them out. We couldn't. We've been trying even before the 7th to get them out and we weren't able to. To get them out for their qualification match? Yes, yes, yes, even before everything started. But unfortunately, let's pray they stay safe. Voor de aankomende WK-kwalificatie tegen Libanon stonden er drie spelers uit Gaza op de speellijst. Susan, laat me de lijst zien met de opstelling erbij. En die drie spelers die staan nu op reserve, want het lukte uiteraard niet om ze uit Gaza weg te krijgen. Het belangrijkste is dat ze nog in leven zijn, zegt Susan. Ze probeert elke dag eventjes te bellen met de vertegenwoordiger van de voetbalbond in Gaza, die met zijn gezin ook op de vlucht is geslagen sinds zijn huis is gebombardeerd. Hallo. Salamat, ga je samen, kiefak. Allah salamat. Inshallah, moer komt tamam. Ze vraagt hem hoe het vandaag gaat en hij zegt, we leven nog. Godzijdank. Maar er is geen veilige plek meer in Gaza. Ik hoop dat deze oorlog snel stopt, zegt Susan. Bid voor ons, zegt hij. He says that there is no safe place in Gaza anymore. Allah khafif ankum ya rabbu tikhlas. Inshallah tikhlas al-qissa ala khair. We gaan naar Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Het is vooral heel druk bij Amsterdam en Den Haag vanmiddag. Er is nu weer een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Gouda-West en Nooddorp 12 kilometer langzaam rijdend verkeer daardoor en ruim een uur op onthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Sportnieuws dan. Tennisser Carlos Alcaraz heeft tijdens de ATP-finals in Turijn zijn eerste overwinning geboekt. Na de nederlaag in zijn eerste partij tegen Alexander Zverev was de Spanjaard vandaag in twee sets te sterk voor André Rublev. Door zijn overwinning houdt Alcaraz zicht op plaatsing voor de halve finales. De man die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van ijshockeyspeler Adam Johnson is op borgtocht vrijgelaten. Johnson werd 3 weken geleden bij een wedstrijd in de Britse competitie in zijn nek geraakt door een schaats en overleed aan zijn verwondingen. De tegenstander die hem raakte werd deze week opgepakt en verhoord en is nu dus weer vrij. En voetbalspits Thijs Dallinga hoopt komend weekend zijn debuut te maken voor het Nederlands elftal. Vanwege blessures werd de aanvaller op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Hij had zelf al het gevoel dat hij er dicht tegenaan zat. 2 jaar geleden speelde ik natuurlijk op KKD-niveau, dus dan is het logisch dat je dat niet hebt, omdat je gewoon op een lager niveau speelt. En nu ja, speel ik gewoon op een goed niveau. En als je het daar laat zien, dan heb je de kans dat je dichterbij komt. En ja, wat ik zeg, het is voor mij gewoon de grootste uitdaging om constant te blijven. En ja, dat is voor mij mooi om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Zaterdag speelt Oranje tegen Ierland. Dag en nacht en wij daartussen. Jouw kussen zacht. Glimlach, lach en veel te grote tas. klein te zijn. Fantastisch toch? Slaap, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Laten we samen dingen doen zingen. Laten we samen niet bestaan. Eva de Roveren met Fantastisch Toch. Aruba breidt het aantal beschermde natuurgebieden flink uit. Van 70 hectare naar ruim 14.000 hectare. Dat is een gigantische groei op een eiland waar de natuur door toenemend toerisme steeds meer onder druk staat. Mede dankzij de inspanningen van ecoloog René Henkens van Wageningen Environmental Research hebben de gebieden nu de belangrijke Ramsar-status gekregen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat is een enorme toename. Bent u daar dan ook heel blij mee? Daar zijn we inderdaad heel erg blij mee. Gaande van 70 hectare naar ruim 14.000 is natuurlijk een enorme toename. Maar het is allemaal wel relatief. Aruba is een eiland, ietsje groter dan Texel. En de flora en fauna van het eiland is afhankelijk van die, voor grotendeels afhankelijk van die beschermde gebieden. En in dat licht bezien is 14.000 hectare ook weer niet zo heel veel. Als je wanneer het vergelijkt bijvoorbeeld met een gebied als de Oosterschelde bij ons, die is ruim 2 maal groter dan alle Ramsargebieden op Aruba bij elkaar. Dus de natuur op Aruba moet het doen met dat oppervlak. En dat hebben we ook wel nodig om gezonde populaties te krijgen daar. Ja, wat kunt u even een beeld schetsen? Wat voor soort natuurgebieden gaat het om die dan nu beschermd worden? Nou, nu zijn alle mangrovenbossen zijn beschermd, alle zeegrasvelden, vrijwel alle koraalriffen, legstranden voor zeeschildpadden. Aruba heeft 4 soorten zeeschildpadden, waaronder een iconische soort als de leterschildpad, die daar een heel belangrijke legstrand heeft. We hebben broedeilanden waar sternenkolonies van 10 soorten zitten, met echt wereldwijd belangrijke aantallen. Zoutmeren, alle zoutmeren zijn beschermd. Dus ja, we zijn daar gewoon heel erg blij mee. Dit had het eiland echt nodig. Ja, want waarom had het eiland dat nodig? U gaf net al in uw introductie al aan dat er veel toerisme is op het eiland. En dat is ook wel een behoorlijke drukfactor. En daar waar je onbeschermde gebieden hebt, daar, ja, het is toch eigenlijk wel een beetje een wild west van toeristisch gebruik. Mensen op four-wheel drives die gaan en staan, er wordt ze geen strobeurt in de weg gelegd. Maar daar waar je beschermde gebieden hebt, we hebben daar een Nationale Parkstichting die toeristenstroom in goede banen leidt. Ze sluiten paden af waar mensen niet mogen komen. Er liggen flinke rotsblokken. De gebieden zijn tussen zonsondergang en zonsopgang gesloten. Dus ik heb er goed vertrouwen in wanneer zo'n organisatie die gebieden gaat beheren, dat de natuur daarmee gered is. Ja, maar dat is dan misschien wel slecht nieuws voor toerisme, of niet? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Sommige delen van Aruba zijn ook al beschermd. Er is ook een marine nationaal park. En daar zijn gewoon met de toeristensector hele goede afspraken gemaakt over wat wel en wat niet mogelijk is in die gebieden. Dus de zogenaamde do's en don'ts. En nou, dat gaat op zich vrij goed. En kijk, het zijn natuurlijk waterrijke gebieden. Dus projectontwikkelaars die hebben ook niet dat soort gebieden op het oog om accommodaties neer te zetten. Want daar zijn ze gewoon te nat voor natuurlijk. Ja, precies. Daar kun je geen hotel op zetten. Nee. Nee. Deze gebieden hebben dus de zogenoemde Ramsar-status gekregen. Wat is dat? Ja, Nederland heeft in 1980 het Ramsar-verdrag ondertekend. En het Ramsar-verdrag beoogt om waterrijke gebieden met een internationaal belangrijke biodiversiteitswaarde, om die te beschermen en te beheren. En ja, Nederland doet dat voor Nederland zelf. We hebben in Nederland zelf 43 Ramsar-gebieden, maar ook voor de Caribische eilanden. Dus het geldt voor het hele Koninkrijk. Ja, precies. En hoe bindend is, zeg maar, deze beschermde status? Zeg maar, hoe wordt er nou voor gezorgd dat deze bijzondere gebieden, ja, echt beschermd blijven? Nou ja, goed, de natuurbeheersorganisaties die gaan nu aan de slag om een beheerplan te maken. En zoals ik al zei, er is al een beheerplan voor wat kleinere gebieden. En die beheerplannen zijn vers van de pers. Alleen, ja, zullen ze nu iets moeten uitbreiden naar het hele gebied. Maar de overleggen met de stakeholders die zijn al allemaal geweest. Dus ik verwacht dat niet heel veel tijd en moeite hoeft te kosten om voor het hele gebied een beheerplan te maken. Ondanks dat het dus om zoveel meer gebied gaat? Ja. Maar ze kunnen natuurlijk wel alle hulp gebruiken vanuit Nederland onder andere. Daar moet je natuurlijk mensen voor hebben, geld voor hebben, denk ik dan. Is dat ook allemaal geregeld? Nee, dat is op zich niet geregeld. Aruba moet vooral zijn eigen boontjes doppen. Kijk, het feit dat deze gebieden zijn aangewezen met Nederlandse bemoeienis, onder andere het ministerie van LNV staat hier voor aan de lat. Maar dat betekent niet dat er geld vanuit Den Haag naar Aruba gaat. Dus ze zullen dat zelf moeten doen. Maar zo'n beschermde status, dat helpt wel om fondsen te werven. We zijn zelf afgelopen februari samen met de mensen op Aruba zijn een grote natuurherstelproject gestart. Daar hebben we €700.000 voor gekregen. En dat was herstel, of is herstel van koraalriffen en herstel van mangrovebossen in die beschermde gebieden al. Dus, en dat is geld van de Europese Commissie voor overzeese Europese gebiedsdelen. Dus zo'n beschermde status helpt wel om fondsen te werven. Ja, precies. En ik proef een beetje aan uw antwoorden dat u zich daar de komende tijd ook best nog wel eventjes mee bezig gaat houden, of niet? Het is heel prettig samenwerken met mensen die ook een passie voor natuur hebben. Dus ik pak dat graag samen met ze op. Snap ik. Dank voor dit gesprek. Ecoloog René Henkens was dit over dus die extra beschermde natuurgebieden op Aruba. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Begin jaren 80 stond de faculteit antropologie bekend als links bolwerk. En ik had dan de rol dat ik het sein moest geven tot ontkleding door het spandoek onder mijn trui vandaan te trekken. Studenten voerden onder andere actie voor het feminisme. Maar er werden regelmatig ook grenzen overschreden. Hij zette me tegen de muur met zijn handen elk aan een kant van mijn hoofd. En toen zei hij, ben jij dat die dat heeft aangekaart? Deze week in Docs, de Spinhuisrevolutie. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn. Maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Geldt de goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zes uur. NPO Radio 1. Floor Wallenburg. Goedenavond, we hebben nog een half uurtje nieuws en call voor u. Met daarin, alle stellen met een kinderwens moeten zich kunnen laten testen op aangeboren ziekte. Dat vindt de Gezondheidsraad. In het Amsterdam UMC worden stellen met zo'n kinderwens al gescreend op erfelijke aandoeningen. En hoe ze dat doen, dat hoort u zo meteen. En over een paar uur ontmoeten de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Biden elkaar in San Francisco. Wat gaan zij bespreken? Nu eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Israël zegt dat het leger wapens heeft gevonden in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. Het zegt een adviseur van premier Netanyahu tegen Amerikaanse media. Hij levert geen bewijs en de bewering is ook niet onafhankelijk te verifiëren. Het Israëlische leger is het ziekenhuis binnengevallen omdat er een Hamas-basis onder het gebouw zou zitten. Maar Hamas zelf ontkent dat. Volgens het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid is een ziekenhuisafdeling beschoten door Israëlische troepen. Het is onduidelijk of er sprake is van slachtoffers. De overheid moet burgers beter informeren over de toeslagen en regelingen die ze kunnen krijgen. Die oproep aan de politiek doen de Nationale Ombudsman en de brancheorganisatie van sociaal werkers. Ze zien steeds meer mensen die specifieke toeslagen niet meer aanvragen omdat ze de overheid niet meer vertrouwen of te bang zijn om het verkeerd te doen en een boete te krijgen. Deze belastingconsulent maakt het dagelijks mee. We spreken soms mensen die komen met vragen en zeggen, daar kun je die regeling voor krijgen, de minimumregeling of zo. Ja, maar dan moeten we straks toch weer terugbetalen. Dan hoef ik het al niet meer, dan doe ik het maar liever niet. De zorgtoeslag, ja, maar dan moet ik het straks toch weer terugbetalen. Die angst, die maakt, dan doe ik het helemaal niet. Dan zie ik het wel te overleven. De Nationale Ombudsman vindt dat de politiek de regelingen en toeslagen toegankelijker moet maken. De Tweede Kamer debatteert pas na de verkiezingen over de oorlog tussen Israël en Hamas. D66 en SP wilden deze week al een debat. Onder meer over een uitgelekt kritisch memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. Maar de Kamer steunde vandaag een voorstel van het CDA om te wachten totdat demissionair minister Bruins Slot vragen over de oorlog heeft beantwoord. Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen vanaf volgend jaar meer op maat gemaakte beveiliging krijgen. Een burgemeester kan bijvoorbeeld een vrijstaande brievenbus krijgen of een uitgebreid alarmsysteem. Vorig jaar waren er veel meer natuurbranden dan dit jaar. Nu staat de teller op zo'n 450 en vorig jaar waren het er ruim 900. Vooral afgelopen voorjaar waren er relatief veel natuurbranden. Dat het er uiteindelijk veel minder zijn dan in 2021 komt vooral door de natte zomer. De kwaliteit van operaties waarbij de prostaat van kankerpatiënten wordt verwijderd verschilt in Nederland enorm per ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC in Leiden. Het gevolg is dat een patiënt bij het ene ziekenhuis na zijn operatie vaker last heeft van klachten als urineverlies dan bij een ander ziekenhuis. Er zijn 19 ziekenhuizen in het onderzoek meegenomen, zegt gezondheids- of zorgredacteur Sander Tsuraken. Als je het hebt over het slechtste ziekenhuis, dan had je ongeveer 84% kans om incontinent te worden na een operatie. En het beste ziekenhuis bijna 20%. Dus daar zit een enorm verschil tussen. Maar deze gegevens zijn nu niet beschikbaar voor patiënten. Patiëntenorganisaties roepen op tot meer openheid. Bijna alle treinritten van de Deutsche Bahn gaan vanavond niet door vanwege een staking. De Duitse Spoorvakbond zegt dat machinisten en ander personeel vanaf 10:00 vanavond het werk neerleggen tot morgenavond 6:00. De staking heeft ook gevolgen voor Nederland, Duitse internationale treinen, de Intercity Berlijn en de Nightjet slaaptreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet, meldt de NS. Het weer vooral vanavond in het noorden buien. Vannacht koelt het dan af tot een graad of 6. Morgen in het noorden overwegend droog, maar in het zuiden meer kans op regen. Het wordt dan 8 graden. Sydney, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest. Gaat het al een beetje de goede kant op met die avondspits? Ja, een klein beetje. De files worden iets korter, zelfs op plekken waar ongelukken gebeurden eerder vanmiddag. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De weg is daar eindelijk weer vrij. Vanaf Roelevarensveen is de vertraging nog wel een half uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, is nog wel een rijstrook dicht op de Ring Oost bij knooppunt Watergraafsmeer richting Utrecht. Daar is de vertraging nog een half uur. Op de A10 West bij de Koentunnel een half uur vertraging vanaf knooppunt Amstel. Daar is een ongeluk gebeurd. Richting Zaanstad zijn er 2 rijstroken dicht. En de meeste vertraging nog op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Gouwe en Noodorp, namelijk nog een uur. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen, 3 kilo 2,49. Meerdere soorten Douwe Egberts koffie, 2 voor 10,99. En wissel nu 1000 Jumbo Extra's punten in en krijg direct 5 euro korting op je boodschappen. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. NPO Radio 1. NOS NTR. Alle stellen met een kinderwens moeten zich kunnen laten testen op aangeboren ziekte. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Mensen kunnen zonder het te weten drager zijn van een erfelijke afwijking die kan leiden tot een kind met een ernstige aandoening. En dan gaat het om aandoeningen die soms zelfs dodelijk zijn kort na de geboorte of al tijdens de zwangerschap. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, en zo'n test zou dan dus voor een eventuele zwangerschap moeten gebeuren. Circa 1 op de 100 stellen is zonder het te weten drager van een ernstige ziekte. Daarvoor screenen, dat is niet nieuw, want nu al kunnen bepaalde groepen die een verhoogd risico hebben zich laten testen. Ik ga daarover praten met Phyllis Lakenman, klinisch geneticus bij het Amsterdam UMC. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Wat vindt u van dit advies van de Gezondheidsraad? Nou, ik ben zeer verheugd eigenlijk dat de Gezondheidsraad vandaag met dit advies is gekomen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat dit implementatie van deze dragerschapstesten, dus het mogelijk maken dat iedereen dit kan testen, dat het goed wordt onderzocht. Want dat is uiteindelijk het advies dat ze willen dat er een pilot komt, hè, begrijp ik. Ja, inderdaad. En het is heel belangrijk, want dit gaat over een test voorafgaande aan de zwangerschap. He, dus voordat iemand überhaupt zwanger is en niet voor een test in de zwangerschap. En dat geeft heel veel voordelen voor stellen die een dragerpaar zijn. Ja, wat je dus vaak niet weet van tevoren. Nee, dat klopt. Kijk, als je het hebt over erfelijke ziektes, dan denken mensen vaak aan de familie. En als er niks in de familie voorkomt, dan verwacht niemand dat jij ook een risicopaar zou kunnen zijn. Maar het is eigenlijk wel zo. Bij ongeveer 1 op 600 zwangerschappen is het zo dat na de geboorte het kind een ernstige erfelijke ziekte blijkt te hebben. En dat komt dan omdat de ouders beide een drager zijn daarvan. En die wisten dat nooit, omdat je daar gewoon niks van merkt. En die worden dus heel erg onverwacht geconfronteerd met de geboorte van een heel ziek kindje. En ja, wij vanuit de klinische genetica leggen dan uit hoe dat zit qua erfelijkheid en vertellen hen, jullie zijn allebei drager. Nou, een veel goede reactie is dan, maar waarom wordt het dan niet getest voor de zwangerschap? Nou, dat kan dus technisch wel, maar dat is nog helemaal niet gebruikelijk. En ja, ik denk dat het goed is dat mensen die wel zo'n test zouden willen ook de mogelijkheid krijgen zich te testen. En het is nu echt voor lang niet iedereen beschikbaar. Dus ik ben blij met het advies inderdaad. Ja, want het is dus nu wel beschikbaar voor mensen die een verhoogd risico hebben. Wat voor mensen moet ik dan denken? Of wat voor verhoogd risico is dat dan? Nou, dat zijn verschillende groepen. Het is wel zeker beschikbaar en het wordt ook vergoed volgens de algemene, volgens de basisverzekering, zeg maar. Maar het is niet zo dat die het allemaal maar krijgen, want heel veel mensen weten er ook gewoon niet van. Dat ze zich kunnen laten testen. Ja, precies. Maar wat voor groep gaat het dan om? Je hebt bijvoorbeeld mensen die dus een erfelijke ziekte in de familie hebben. Die weten het vaak natuurlijk ook wel. Maar het kan ook te maken hebben met je afkomst. Hè? Of bijvoorbeeld mensen die binnen een familie huwen, neef-nicht huwelijken. Dan heb je meer kans dat jouw partner drager is van dezelfde ziekte. Hè, want daar gaat het om. Er zijn ook nog andere erfelijke ziektes. Maar deze testen richten zich op ziektes waar je dus als persoon een gezonde drager van bent. En alleen op het moment dat je partner dat het samenkomt, ook een drager is van een foutje in hetzelfde gen, dan heb je dat sterk verhoogde risico op dat kind met die ziekte. En wat een voordeel is als je dat van tevoren dus zou weten, voorafgaand aan een zwangerschap, dan heb je dus tijd om daar rustig over na te denken. Wat betekent dit nou voor onze kinderwens? En kun je met een geneticus over allerlei opties spreken. Ja, het is dus ook heel erg nadenken, heel erg plannen ook voor stellen die dat willen. Want klopt. Ja, dat is dan. Ja, de meeste mensen denken van nou, we gaan het gewoon eerst maar eens even proberen en dan zien we wel. Maar dit is echt, dit moet je van tevoren doen. Ja, en dat is heel ongebruikelijk. In Nederland zijn we niet gewend om voorafgaande aan een zwangerschap een dokter of een verloskundige te bezoeken. Dat is er wel overigens, zo'n spreker, maar heel weinig mensen maken daar gebruik van. En het is ook lastig dus om mensen van tevoren hierover te informeren. He, dus als iemand zwanger is, dan gaat hij natuurlijk naar een verloskundige. Dan ben je al te laat voor die test. Ja. Dan heb je een moment waarop hier iemand. Maar dit gaat dus niet over een test tijdens de zwangerschap. Het gaat ook niet primair over het kind. Het is eigenlijk een concept. Hè? Mensen met kinderwens die kunnen nagaan of zij dus gezamenlijk zo'n verhoogd risico hebben. En een kans van 1 op 600 zeg je natuurlijk primair niet zoveel. Hè? Maar als je het kan vergelijken met het feit dat veel mensen nu kiezen tijdens een zwangerschap voor screening op Down-syndroom. Dat zijn vergelijkbare risico's. Ja, ja, de NIP-test. En daar maakt ook niet iedereen gebruik van. Maar een groot gedeelte van de mensen die het wil gebruiken, die krijgt dus nu ook de kans, omdat dat aan iedereen wordt aangeboden. En dat geldt tot op heden voor die dragerschapstesten niet. En ook niet zelfs voor de mensen die wel tot een hoog risicogroep behoren. En als nou uit die screening blijkt dat ze allebei drager zijn, wat zijn dan nog de opties? Ja, nou, dat is natuurlijk behoorlijk schrikken voor mensen als ze dat horen. De opties zijn verschillend en ook altijd persoonlijk. Hè. Sommige mensen zeggen van nou, dit wetende zien wij af van het krijgen van een eigen kindje. Veel mensen die kiezen van misschien is het een goed idee om te proberen zwanger te worden via een IVF-behandeling. Waarbij je dus, dat is wel complex hoor, hè, maar waarbij je dus embryo's gaat maken in het laboratorium door het samenbrengen van een zaadcel en een eicel. En na enkele dagen kun je een klein aantal cellen van zo'n embryo wegnemen en dan ook die testen of dat embryo daadwerkelijk die ziekte heeft waar zij voor een verhoogd risico hebben. Ja, nou, dus als dat zo is, gebruik je dat embryo dus niet om vervolgens daarvan proberen zwanger te worden. Dus het is niet zo dat mensen die deze test doen in een heel gemakkelijk traject terechtkomen. Hè, nee, maar en alternatief... dat hun dus ook niet wordt afgeraden om zwanger te worden? Nee, dat niet. Hè, want je kunt zelfs ook ervoor kiezen om te zeggen van nou, zo'n dragerkoppel, hè, zoals we dat noemen, die heeft per zwangerschap een kans van 25% dat het kindje daadwerkelijk de ziekte heeft. En sommige, en dus ook een kans van 75% dat dat niet zo is. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, laten we dat dan testen aan het begin van de zwangerschap. Met een vlokkentest bijvoorbeeld. En afhankelijk van de uitkomst. Ofwel ons voorbereiden op de komst van een kind met die aandoening. Of kiezen om de zwangerschap op dat moment te laten beëindigen. Ja. En dat zijn natuurlijk zeer persoonlijke keuzes waar onze overheid niet over moet gaan. Maar wat ik dus goed vind is dat er wel een advies is om het aanbod... wat ja, doelmatig en goed, hoe noem je dat, verantwoord te onderzoeken. Ja. Dank voor uw uitleg, Phyllis Lakerman, klinisch geneticus bij Amsterdam UMC. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, de meeste files die worden wel wat korter. Bij Amsterdam staat het nog wel behoorlijk vast. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A10 bij knooppunt Koenplein. Richting Zaanstad zijn twee rijstroken dicht door dat ongeluk. Vanaf knooppunt Amstel is de vertraging een half uur. En daardoor ook een lange file op de A5 Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Daar ook ruim een half uur vertraging. De actiegroep Kick-out Zwarte Piet gaat toch niet demonstreren bij de Sinterklaas-intocht in Drunen in Brabant. Na gesprekken tussen Kick-out Zwarte Piet en het plaatselijke Sinterklaascomité is besloten om de plannen voor de intocht aan te passen. In plaats van Zwarte Pieten zullen er Roetveegpieten rondlopen. Zoals je ze ook in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet, zegt het Sinterklaascomité in een verklaring. Gisteren maakte Kick-out Zwarte Piet trouwens al bekend ook niet meer te demonstreren in Etten-Leur, nadat ook daar de intocht werd aangepast. Over een paar uur dan ontmoeten de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping elkaar in San Francisco. En dat is de eerste ontmoeting in ruim een jaar. De grootmachten hebben een moeizame relatie. Echte doorbraken worden er dan ook niet van de ontmoeting verwacht. Maar Joe Biden was voor vertrek naar San Francisco wel duidelijk in wat hij verwacht van de ontmoeting. To get back on a normal course of corresponding, being able to pick up a phone and talk to one another if there's a crisis. Het zou fijn zijn, zei Biden, als we elkaar in het geval van een crisis gewoon weer kunnen bellen. Ik ga hierover praten met onze correspondent Rudy Bauma in Washington en correspondent Jordan Daas in Hongkong. Rudy, ik begin even bij jou. Is er dan op dit moment helemaal geen contact tussen Biden en Xi buiten dit soort ontmoetingen om? Nee, eerder hadden ze ook wel gewoon virtuele ontmoetingen, zullen we zeggen, belden ze ook wel. Maar afgelopen jaar waren de verhoudingen heel ijzig. Ik kan niet in de Oval Office kijken natuurlijk, maar zover bekend hebben ze inderdaad geen contact. En ze hebben elkaar voor het laatst gesproken tijdens dezelfde top vorig jaar. Dat was toen op Bali. Ja, sindsdien zijn er natuurlijk allerlei akkefietjes geweest die de verhoudingen op scherp hebben gezet. Denk aan die Chinese spionageballon eerder dit jaar. En Biden heeft zich ook meermaals in keiharde bewoordingen uitgelaten over China. En deze zomer noemde die Xi nog een dictator. Nou, dat is geen lekkere basis voor goede verhoudingen, zullen we zeggen. De afgelopen maanden hebben diplomaten aan beide kanten eigenlijk alles aan gedaan om de geschade verhoudingen weer te verbeteren. Ministers van beide landen vlogen op en neer om deze ontmoeting van vandaag eigenlijk al voort te koken. Ja, en op de lijst dus bellen met Xi, dat staat erop. Maar wat wil het onderhandelingsteam van de VS nog meer bereiken? Ja, het is eigenlijk niet het directe contact tussen Biden en Xi dat het belangrijkste is, maar het directe contact tussen de legers van de VS en van China. Er was altijd een hotline tussen beide legers om te voorkomen dat door misverstanden bijvoorbeeld een militaire crisis zou ontstaan. Maar dat is opgeschort door China nadat de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat was Nancy Pelosi toen, Taiwan bezocht. En ja, dat is echt een risico dat er nu op dat niveau geen contact meer is. Er zijn recent ook allerlei incidenten geweest van Amerikaanse en Chinese oorlogsschepen of gevechtsvliegtuigen die toch angstvallig dicht bij elkaar in de buurt kwamen. En Bidens veiligheidsadviseur die heeft gezegd dat het Pentagon in ieder geval dat contact heel graag weer wil herstellen. En de verwachting is ook wel dat dat zal gebeuren. Dus een dikke kans dat dat misschien wel de enige concrete uitkomst kan zijn. Ja, en de situatie dan rond Taiwan, is dat dan voor de VS ook het gevoeligste punt? Ja, Taiwan dat ligt nog steeds hypergevoelig. Hè. Er zijn in Taiwan in januari volgend jaar verkiezingen. Nou, Biden wil China duidelijk maken dat ze zich daar absoluut niet mee moeten bemoeien. Hè. Het Chinese leger is actief in de Zuid-Chinese Zee en de VS maakt zich daar grote zorgen over. Maar de Verenigde Staten hebben tot nu toe nogal halfslachtige houding over Taiwan. Hè. Washington die erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet. maar onderhoudt wel hele robuuste officieuze banden. En sterker nog, heeft zich ook gecommitteerd aan verdediging van Taiwan als dat zou worden aangevallen. Nou, Xi die zal Biden wel weer proberen te bewegen om zich wel expliciet uit te spreken tegen onafhankelijkheid van Taiwan. Maar ja, de verwachting is dat Biden niet zal bewegen wat dat betreft. Nee, Sjoerd, Xi is dus voor deze ontmoeting naar Amerika gereisd. Ja, hoe moeten we dat nou interpreteren, dat hij bij Biden in zijn land op bezoek gaat? Nee, dat Xi, of de piloot van Xi in dit geval, in ieder geval nog weet waar Amerika ligt. Het was even geleden dat Xi Jinping op bezoek is geweest. Dat was ook niet bij Biden, dat was nog bij Trump. In 2017 was dat zijn laatste staatsbezoek daar. Dat kwam natuurlijk ook door corona, maar ook door alle redenen die Rudy net noemde. Alle spaken die beide landen in elkaars wielen hebben gestoken. China en Xi, denk ik, speelt hier misschien ook een klein beetje met Amerika door pas laat vaak duidelijkheid te geven of dit soort ontmoetingen door kunnen gaan door soms niet thuis te geven. Dat doen ze natuurlijk ook met die militaire hotlines, wetende dat Amerika onzeker, angstig maakt. Ja, in de hoop dan hiermee misschien kunnen peuteren in Washington op andere thema's weer. Ja, want over andere thema's gesproken, wat wil Xi bereiken? Nou ja, als je hier de staatsmedia volgt, dan gaat het niet eens om het verbeteren van de relatie, maar echt puur en alleen om het stabiliseren. Echt een bodem leggen onder een relatie die misschien nu sfeer kan verlopen. Een ontmoeting die in een goede sfeer kan verlopen. Waar misschien ook een leuk voorgerecht is opgediend met hervatting van klimaatgesprekken. Eigenlijk oppakken waar ze gebleven waren toen de handdoek in de ring werd gegooid. Men probeert echt een goede sfeer daar neer te zetten. Verder te gaan waar men was gebleven voordat het echt hommeles werd. En voor Xi Jinping, de economie gaat niet lekker op dit moment in eigen land. Politiek gebeurt er ook van alles waarvan we eigenlijk geen idee hebben wat daar nou precies aan de hand is. Meerdere ministers van het toneel verdwenen. Ja, en Xi ziet ook dat zijn investeringen hard aan het wegzakken zijn. Buitenlandse bedrijven willen niet meer naar China toe. De stemming is negatief, dus hij zal zeker ook vanavond tijdens een zakendiner op de ton proberen te slaan bij het bedrijfsleven en een promopraatje gaan houden. Kom investeren in de Volksrepubliek. Ja, en is dat dan het moeilijkste thema voor Xi? Of is er nog iets anders wat voor hem lastig is om met Biden te bespreken? Nou ja, het thema wat denk ik op dit moment het hoogst op de agenda staat voor Xi zal tech zijn. De exportbeperkingen daarop, denk ik. De chips, de chipmachines, ASML-machines vallen daar ook onder, zoals je weet. Niet daarin geschoven gaat worden. Sterker nog, er komt morgen een zwaarder pakket dat van kracht wordt. Maar dat is echt wel een heel moeilijk thema, een gevoelig thema voor Xi, voor China. Die vinden dat Amerika er alles aan doet om China klein te krijgen. Taiwan, Rudy stipt het net al eventjes aan, andere mensenrechten. Er is natuurlijk ook Hongkong, Xinjiang, maar vooral Taiwan. Kernbelang, alle kernbelangen, zoals dat hier dan heet. Ja, Xi zal daar iets over willen horen van Biden. Al was het alleen maar om thuis te kunnen uitleggen, via de staatsmedia te kunnen verspreiden, dat ook Joe Biden vindt dat de huidige status quo gehandhaafd heeft. Namelijk, er is één China. En China vindt dat daarvan de baas Peking is. Rudy, wanneer kan je nou zeggen dat deze ontmoeting geslaagd is voor Biden? Ja, die ontmoeting aan zich is al een opsteker. Want zoals gezegd, die verhoudingen waren wel heel ijzig geworden. Maar ja, voor Biden is het gewoon geslaagd als alle lijnen weer openstaan. Zowel op militair als diplomatiek niveau. Want dan kan het gesprek over andere onderwerpen weer op gang komen. Sjoerd noemde al even het klimaat. Nou, gisteren namen beide landen zich bijvoorbeeld nog voor samen in een verklaring, de uitstoot van broeikasgas methaan terug te dringen. Maar ja, er zijn ook andere gevoelige onderwerpen. Hoe gaan de grootmachten om met internationale conflicten die nu spelen in bijvoorbeeld Oekraïne en Israël? Ja, dat zal ook nog wel voorbij komen. En die panda's, want daar wordt er ook op gehint dat die weer terugkomen. Ja, wij waren toevallig vorige week bij het vertrek van de panda's uit de dierentuin in Washington hier. En er is wel natuurlijk heel veel gespeculeerd dat dat ook een beetje diplomatiek machtsvertoon was, dat China al die panda's terughaalt. Nou, in de dierentuin hier wordt dat in ieder geval echt ontkend. Ze zeggen van, nou, die afspraak liep gewoon af en het waren hele oude panda's. En het is goed dat ze nu met pensioen gaan op een mooie plek waar ze het fijner hebben in China. En ze hopen daar gewoon heel erg op nieuwe panda's. Nou, of Biden en Xi nog over die panda's gaan praten vandaag, dat weet ik niet. Maar ze hopen daar in ieder geval wel weer op nieuwe panda's. Want de allerlaatste, die zit in een andere dierentuin hier in de VS, die gaan binnenkort ook weg. Dus dan zit de Verenigde Staten helemaal zonder panda's. Ja, precies. En Sjoerd, tot slot, even kort. Wanneer is de top voor Xi geslaagd? Nou ja, ik denk dat als hij zich daar goed kan presenteren, kan opstaan voor China. Ja, en vooral ook, en dat is misschien weer meer in het belang van Amerika, maar als Xi weer thuiskomt na zo'n ontmoeting, dat ze de glimlach zien in de kranten van Xi naast Biden, dat Chinezen ook zullen denken dat het weer eindelijk oké is om een klein beetje aardig te vinden. Voor nu in elk geval, want volgend jaar met de verkiezingen kan dat ook zomaar weer anders zijn. Dank aan onze correspondenten Rudy Bauma in Washington en correspondent Sjoerd den Daas in Hongkong. Ajax gaat straks beginnen aan de eerste wedstrijd in de Champions League voor vrouwen in de Johan Cruijff Arena. En met titelfavoriet Paris Saint-Germain krijgen de Amsterdammers meteen een zware tegenstander. Onze NOS-collega Rivka op het veld volgt vanavond die wedstrijd. Ha, Rivka. Hoi, goedenavond. Wat de uitslag ook wordt, het wordt sowieso een historische avond, toch? Ja, dat wordt het zeker om meerdere redenen. De Champions League heeft sinds een aantal jaar een nieuwe opzet met een groepsfase, zoals we die ook kennen bij de mannen. En daar doet nu voor het eerst een Nederlandse club aan mee. Nou ja, meteen ook nog tegen zo'n grote tegenstander. En het is ook nog in de arena. Dus het wordt hoe dan ook een bijzondere avond. Maar voor de Amsterdammers natuurlijk wel te hopen dat de uitslag dan ook nog een beetje mee zit. Nou, inderdaad, want het verschil tussen de twee is wel heel groot, hè? Maar laten we even luisteren naar aanvoerder Sherida Spitsen, want zij wil dat haar team niet angstig gaat spelen. Natuurlijk hebben we met een tegenstander te maken die hartstikke goed is. Maar je moet ook niet jezelf vergeten. Dus we moeten nu niet ineens met poep in de broek gaan spelen. Ja, wat denk jij, Rivka? Gaat dat lukken? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het kan twee kanten opgaan dat er een enorm kwaliteitsverschil is. Dat is wel duidelijk. Ajax heeft een vrij jonge, onervaren ploeg. En PSG, dat zijn supersterren. Maar het zal een beetje een van twee kanten opgaan. Het feit dat ze in de arena spelen voor zoveel eigen fans, dat kan ze natuurlijk een enorme boost geven. Tegelijkertijd is het ook gewoon heel spannend. Dus je moet ook hopen dat zo'n jonge ploeg niet die extra druk gaat voelen en juist een beetje lam geslagen wordt. Kijk, PSG is de duidelijke favoriet, maar als ze echt goed aan een plan houden en ze krijgen wel wind mee van de fans, dan weet je maar nooit. Weet je nooit wat er kan gebeuren natuurlijk. Nee, want even over die verschillen, dat is alleen al te merken in wat voor salarissen de spelers krijgen, toch? Ja, ik geloof dat de kop van een artikel boven een artikel op de NOS-website vandaag is dat Katoto, dat is de spits van Paris Saint-Germain, in een maand meer verdient dan de beste spelers van Ajax in een jaar. Ja, dat is inderdaad wel wat er aan de hand is. Dat is een verschil, inderdaad. Hey, en op welke spelers ga jij nou extra letten vanavond? Ja, ik noem er dus al eentje net, Marie-Antoinette Katoto. Dat is de spits van Paris Saint-Germain. Ook van het Franse elftal, dat is echt wel een grote naam. Bij PSG speelt ook een Nederlander. Eigenlijk spelen er twee, Lieke Martens, maar die is niet fit vandaag. Dus die kon helaas niet mee, heel zonde voor haar. Want ze had zich enorm verheugd op deze wedstrijd. Ik geloof dat haar hele familie ook kaartjes wilde hebben. Jacques Groene speelt ook bij de Franse club en die is er wel gewoon bij vanavond. Dus daar kunnen we zeker ook op letten. En aan de Ajax-kant ben ik wel heel benieuwd naar Romee Leuchter. Een talent in de spits die eigenlijk heel veel scoort. Een tijdje niet is opgeroepen bij Oranje. En ja, dit is wel voor het eerst dat wij met haar club ook gaan zien hoe ze het doet op zo'n niveau. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, moet ik zeggen. Ja, en dus voor het eerst ook in de arena. Is dat dan een volle arena? Voor het eerst in de Champions League. Ze hebben tegen de Feyenoordvrouwen ook in de arena gespeeld. Het is geen volle arena helaas. Er worden zo'n 13.000 tot 15.000 mensen verwacht. Dat zijn een hele hoop mensen, maar het is geen vol stadion. Jacques Groene zei daar gisteren bij de persconferentie ook over. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik hoop wel dat er meer mensen komen. Het is wat het is. 13.000 tot 15.000 mensen. Vanavond dus om 9 uur die wedstrijd van Ajax tegen Paris Saint-Germain. Rivka, dank je wel. En de wedstrijd is ook hier op NPO Radio 1 te volgen bij Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag verkiezingscafé met Thijs van den Brink. Thijs, waar ben jij vanavond? Dag Fleur, het verkiezingscafé van Dit is de Dag is vanavond neergestreken in Hardenberg. Ik zit aan de bar met de lijsttrekker van de ChristenUnie, Mirjam Bikker. Nou, veel plezier daarmee. Dat horen we dankjewel. Dus zo meteen hoe dat gaat na het nieuws met Dorald Megens. Morgen om 5 uur, dan ben ik er weer met een nieuwe nieuws en Co. Fijne avond. NPO Radio 1. Israël zegt dat het leger wapens heeft gevonden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Er is geen bewijs en de bewering is niet onafhankelijk te controleren. Het Israëlische leger deed er een inval omdat onder het gebouw een Hamas-basis zou zitten. Hamas ontkent dat. De Tweede Kamer debatteert pas na de verkiezingen over de oorlog tussen Israël en Hamas. D66 en SP wilden deze week al een debat, onder meer over een uitgelekt kritisch memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. Maar de Kamer wil wachten op antwoorden van demissionair minister Bruin Slot. Lokale en provinciale bestuurders kunnen binnenkort meer op maat gemaakte beveiliging krijgen. Het kabinet reserveert er 2,5 miljoen euro voor. Burgemeester kan bijvoorbeeld een vrijstaande brievenbus krijgen of een uitgebreid alarmsysteem. In Duitsland staakt vanaf vanavond een groot deel van het spoorpersoneel. Vakbonden en werkgevers liggen overhoop over een loonsverhoging en kortere werkweken. En die staking in Duitsland duurt tot morgenavond 6 uur. De weersverwachting vanavond vooral in het noorden nog buien. Morgen is het overdag in het noorden overwegend droog. En dan in het zuiden meer kans op regen. Dan wordt het zo'n 8 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. De meeste files worden nu snel korter. Ongelukken veroorzaken nog wel veel vertraging, onder andere bij Amsterdam. Op de A10 Oost tussen Landsmeer en knooppunt Watergraafsmeer nog een half uur vertraging richting Utrecht. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er inmiddels vrij. Op de A10 bij de Koentunnel gebeurde ook een ongeluk richting Zaanstad. Daar is de weg ook weer vrij, maar vanaf Amsterdam buiten Veldert nog wel 25 minuten oponthoud. Nu ook een aanrijding op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Utrecht kost je dat 40 minuten. En verderop voor knooppunt Hattermerbroek zijn ook twee rijstroken dicht door een